Zbudowaliśmy system motywacyjny. Stawka, o której mówię, 136 zł, to jest stawka podstawowa. Jeśli lekarz będzie wykonywał badania diagnostyczne, ta stawka będzie wyższa. Dodajmy, że chodzi o stawkę za jednego pacjenta. Pakiet onkologiczny ma wejść w życie od stycznia. Pacjent z podejrzeniem nowotworu otrzyma specjalną kartę, która będzie uprawniała do szybkiej diagnostyki i wizyt u specjalistów bez skierowania. Brak jasnego finansowania kampanii i nieetyczne zachowania kandydatów. Takie są wnioski z raportu przygotowanego przez Instytut Spraw Publicznych. A raport dotyczy kampanii przed wyborami samorządowymi. Monitoring prowadzono w 15 miastach, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Białymstoku i Lublinie. W każdym z tych miejsc były różnego rodzaju nadużycia i o ile czasami były to nawet takie zachowania, które można ocenić jako niezgodne z prawem, ale jeszcze częściej zdarzały się takie zachowania, które można ocenić jako nieetyczne co najmniej, niezgodne z jakimiś standardami, które wydaje nam się, że w życiu publicznym powinny być respektowane. Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych podkreśla jedną rzecz. Urzędujący samorządowcy wykorzystywali swoje stanowiska do prowadzenia kampanii wyborczej. To praktyka stosowana od lat, potwierdza Grażyna Kopińska z Fundacji Batorego. Ci, którzy mają jakąś funkcję, niekoniecznie aktualny prezydent czy burmistrz miasta, mają możliwości wykorzystywania swojej pozycji materialnego zabezpieczenia typu wynajmowane biuro z pieniędzy publicznych do tego, żeby prowadzić działania wyborcze. Jest to niezgodne z prawem. Zdaniem Grażyny Kopińskiej wszystkiego w kodeksie wyborczym nie da się zapisać. To partie polityczne muszą zrozumieć i wcielić w życie zasady etyczne. Polski pomysł Unii Energetycznej z pełnym poparciem Grupy Wyszehradzkiej. Przywódcy Polski, Czech, Węgier i Słowacji jednomyślnie przyjęli deklarację końcową szczytu w Pradze. Spotkanie jak nigdy zakończyło się pełną zgodnością poglądów. Uczestniczyli w nim także przywódcy Słowenii i Austrii. O szczegółach nasz czeski korespondent. Polska koncepcja Unii Energetycznej uzyskała wsparcie wszystkich uczestników szczytu, a także inny nasz projekt polegający na utworzeniu wspólnego funduszu inwestycyjnego infrastruktury. Po raz pierwszy Grupa Wyszehradzka zajęła się całościowo problemem bezpieczeństwa w powiązaniu z bezpieczeństwem energetycznym i siecią komunikacyjną w Europie Środkowej. Gospodarz szczytu, czeski prezydent Miloš Zeman, zadowolony był, że tym razem Grupa Wyszehradzka mocno skoncentrowała się na utworzeniu komunikacyjnej i energetycznej osi północ-południe. Sposób uproszczony możemy ją nazwać od Świnoujścia do portu Koper w Słowenii. Zeman podkreślił, że wszyscy uczestnicy szczytu byli całkowicie zgodni. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Jest nowy wątek w śledztwie w sprawie fałszowania euro na wielką skalę przez gang w Neapolu. Jak podała włoska prokuratura, produkcją fałszywego bilonu wspólnej europejskiej waluty zajmowali się Chińczycy. Z Rzymu Marek Lenart. Rozmaite podróbki z Chin przybywają do Włoch. Tym razem był to cały kontener pieniędzy. Monet o nominale 1 i 2 euro w liczbie 306 tysięcy sztuk na sumę 556 tysięcy euro, ponad pół miliona. Fałszywe euro, jak ustaliła prokuratura w Palermo, pochodziły z Szanghaju, a jak oceniła ekipa ekspertów z 8 krajów strefy wspólnej waluty, zostały one wykonane w taki sposób, że przeciętny człowiek nigdy by ich nie odróżnił od prawdziwych. Przyjmowały je również automaty. We Włoszech zatrzymano już 12 osób, którym prokurator zarzucił przynależność do gangu fałszerzy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kolejne informacje w Trójce, 17. Zapraszamy. To dość ciepły piątek, jak na grudzień. Oczywiście dziś w najcieplejszych momentach dnia termometry pokazywały we Wrocławiu, Zielonej Górze nawet 7 stopni. W centrum 5, najchłodniej jak zwykle na wschodzie plus 2. Na zachodzie północy opady deszczu, które przemieszczają się dalej na północny wschód kraju. Synoptycy wciąż ostrzegają przed wieczornymi silnymi wiatrami. Około godziny 19, proszę Państwa, na Pomorzu w górach może wiać z prędkością nawet do 120 km na godzinę. A noc pochmurna. Temperatury w nocy od 0 do plus 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Muzycy, którzy współtworzyli zespół Republika i czterech specjalnych gości. Bartłomiej Gasiul, Piotr Rogucki, Jacek Budyń-Szymkiewicz i Ryszard Tymon-Tymański dołączą do składu Republiki, by razem zagrać jej debiutancką płytę Nowe Sytuacje. Zespół Nowe Sytuacje na żywo w Trójce w sobotę o 16. Tego dnia również dzień z wyłącznie polską muzyką. Zapraszam

265. Bardzo czekamy, liczymy na te SMS-y. W ubiegłym tygodniu przyniosły kilkanaście tysięcy złotych. Dodatkowo oprócz licytacji. Koszt SMS-a to 2 zł plus VAT. Zatem SMS o treści pomoc bardzo potrzebne pod numer 72 265. 72 265. Dodam, że SMS będzie aktywny do 31 stycznia przyszłego roku, a operatorzy T-Mobile plus Orange Play zrzekli się dochodu z połączeń. Mogą Państwo wreszcie dokonać wpłat na konto fundacji, numer konta na naszej stronie internetowej. Program trzeci niebawem o dziś sprzedawanych przedmiotach, a wcześniej 12 minut po 16. Piosenka dnia. Tom Petty i grupa The Heartbreakers. Kwadrans po godzinie 16 i 7 trójek na początku 22. Przypomnę również, że w sytuacji, gdyby był problem, proszę Państwa, z dodzwonieniem się do nas, można skorzystać jak zwykle z adresu mailowego, zatem zd3@polskieradio.pl. 7 trójek na początku 22. Co dziś, proszę Państwa, do kupienia do 19. Limitowane winylowe wydanie albumu Night in Galicia wraz z dwiema filiżankami od pana Włodka Pawlika. Z artystą spotkamy się już za kilka minut. Przepiękne te filiżanki z fabryki w Ćmielowie z autografem artysty, polecam. Mapa Mongolii oraz książka Wschód z autografem Andrzeja Stasiuka. Rekwizyty z filmu Obywatel oraz książka Obywatel Sztur z autografem Jerzego Sztura. A te rekwizyty to jest dowód, paszport. Rekwizyty naturalnie zagrały w filmie bohatera filmu Jana Bratka. Wreszcie mamy boazerię ze studia emisyjnego Trójki. W zasadzie fragment studia Państwo mogą kupić, tak zwanego studia M2. Marek Niedźwiecki. buazeria, ale ciężka. To jest bardzo solidny kawałek obrazu. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę, ja bym sobie powiesił to w pokoju u siebie. Nie ma już tego studia w takiej formie, w jakiej było. Będzie nowe, piękniejsze, ale to jest kawałek historii Trójki. Nadawaliśmy stamtąd tysiące audycji, tysiące relacji. To jest kawałek historii zamknięty w takim bardzo ładnym obrazie. Święta bez granic 2014, buazeria ze studia Trójki M2, studio emisyjne Kuba Strzyczkowski. No i jest autograf Kuby. Bardzo ładny kawałek rzeczy. No i mamy, proszę Państwa, oczywiście jeszcze koszulkę reprezentanta Polski, Roberta Lewandowskiego. Koszulka z numerem 9, z przepięknym autografem. Każda koszulka, przecież tym bardziej reprezentant Polski, w której grałem, znaczy na pewno coś dla mnie, bo jest to jednak wyjątkowa koszulka. Zawsze jako dziecko marzyłem, żeby grać z orzełkiem na koszulce i teraz mi się to udaje, więc wiem, że zakładając tę koszulkę, człowiek czuje się wtedy wyjątkowo i wydaje mi się, że też posiadać taką koszulkę to jest na pewno coś fajnego. Wszystkie, proszę Państwa, proponowane przedmioty, zestawy licytacyjne mają jedną cenę, 300 zł. To cena wywoławcza, nie ma postąpienia, tak więc mogą Państwo proponować dowoli. 7 trójek na początku, 22. Przypomnę, czekamy cały czas, bardzo gorąco czekamy na SMS-y o treści pomoc pod numerem, numerem 72 265, koszt 2 zł plus VAT. SMS o treści pomoc, bardzo potrzebny. Numer 72 265. Pomagamy, jak Państwo doskonale wiedzą, dzieciom z chorobą nowotworową. Czasem, by zdążyć, z radością dla nich. Someday when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you. In the way you look tonight, yes, you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh wrinkles your nose, touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. It touches my foolish heart. Lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight. To Frank Sinatra. 22 minuty po godzinie 16, a to, proszę państwa, pewnie jedna ze słynniejszych na świecie płyt Night in Galicia. Wracamy do tej płyty nieprzypadkowo, o czym za chwilę. Wcześniej jednak pan Michał. Panie Michale, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się. Co pana zainteresowało? Zalicytować mapę Mongolii, pana Stasiuka. Tak. I dać kwotę 2000 zł. 2000 zł od pana Michała już mam. Zatem rozpoczęliśmy. Książka Wschód i mapa Mongolii z autografem Andrzeja Stasiuka. O tej książce autor niebawem. A w studiu gość, pan Włodzimierz Pawlik, kompozytor, pianista jazzowy. Witam, kłaniam się. No, witam serdecznie, witam. Bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie. Ależ to mnie jest miło. Kiedy usłyszałem, że Polak zdobył nagrodę Grammy, to otworzyłem oczy ze zdumienia. No i byłem, powiem szczerze, bardzo, bardzo dumny, bo to jest taki panteon, do którego Polaków się w zasadzie nie wpuszczało. No, bywają wyjątki od reguły, tak. Się okazuje. Nagrodzono album Night in Galicia, nagrany z Randy Breckerem, także Filharmonią Kaliską. Album powstał z okazji rocznicy Kalisza, prawda? Tak, w sumie 1850 lat ma już Kalisz, znaczy miał i obchodził tą swoją cudowną rocznicę w 2010 roku, w czerwcu, i na tę okazję dyrektor Filharmonii Kaliskiej Adam Klocek razem z włodarzami miasta po prostu zamówili u mnie utwór jazzowo-symfoniczny w konwencji, która przypominałaby poprzednią moją płytę nagraną z Randy Breckerem i z Filharmonią Podlaską pod tytułem Jazz Suite Tykocin, która wyszła w Stanach Zjednoczonych pod zmienionym tytułem Nostalgic Journey. Jesteś autorem muzyki filmowej, teatralnej. Jesteś również pedagogiem. Jest taka jedna dziedzina, którą kochasz ponad wszystko? Znaczy one się wszystkie równoważą. To znaczy one mają jak gdyby wpływ jedne na drugie dziedziny i to jest super, jeżeli chodzi o moją aktywność, ponieważ chociażby to, że jestem pedagogiem, pozwala mi na bycie normalnym człowiekiem, żeby się nie zagłębiać właśnie w taki w sumie blichtr takiej taniej popularności. Po prostu mam regularnie zajęcia, przychodzę do fantastycznych studentów, młodych ludzi, bardzo zdolnych, utalentowanych, i rozmawiamy po prostu o kuchni muzyki. To mnie po prostu bardzo kręci. Chociażby ten rodzaj, jak gdyby bo tak mi się wydaje, że jest taka równowaga, która jest niezbędna w uprawianiu tego zawodu. I akurat taką mam. Ukończyłeś klasę fortepianu. Nie wszyscy pamiętają. Jesteś absolwentem Akademii Muzycznej w klasie fortepianu u pani profesor Barbary Hesse-Bukowskiej. Pani profesor nie patrzyła czasem tak troszkę krytycznie na cały ten jazz? O, właśnie nie. W przypadku pani profesor Hesse-Bukowskiej jest świętej pamięci, bo dokładnie rok temu zmarła. Zaraz po nominacji do Grammy Awards. Już wiedziała o tym, że dostałem nominację. Niestety już nie dowiedziała się o samej nagrodzie. Pani profesor Barbara Hesse-Bukowska była fanką jazzu. Taki detal, ale bardzo istotny. Prywatnie mówiła swoim najbliższym studentom, między innymi mnie, o tym, że miała pewien po prostu taki epizod młodzieńczej pierwszej miłości, nie z kim innym jak z Krzysztofem Komedą. Także ktoś nad tym czuwał, jakiś anioł stróż, żebym akurat do niej trafił, do jej klasy fortepianu. To nie było przypadkowe. No, z tej perspektywy dzisiejszej akurat czuję, że nie, że coś w tym jest. Tak. Za chwilę, proszę państwa, o przedmiotach, które Włodzimierz Pawlik nam podarował. Wcześniej telefony. Pan Przemysław. Panie Przemysławie, witam. Halo? Witam serdecznie, panie Kubo. Witam pana. Co kupujemy? Na początek błazerię, na początek licytacji proponowałem 1000 zł. 1000 zł. Ta błazeria, proszę pana, to jak powiedziałem, ze studia emisyjnego Trójki M2. Ona jest oprawiona za szkłem w pięknej ramie. 1000 zł, kto da więcej? Pan Konrad jeszcze. Panie Konradzie, witam. Halo? Witam serdecznie, panie Kubo. Kłaniam się panu. Na początek proponowałbym 533 zł za rekwizyty z filmu Obywatel. Za rekwizyty z filmu Obywatel. To jest dowód, paszport Jana Bratka. 533 zł już mamy. Kto da więcej? 7 trójek na początku, 22. Wraz z nami Włodek Pawlik. Niezwykła ta płyta, bo to wyszła krótka seria, prawda? Tak, to jest limitowana seria, ekskluzywna, winylowa właśnie. Jedyna w swoim rodzaju. Znaczy, są tam dwie płyty winylowe. Jedna jest zapisem właśnie nagrania, a na drugiej płycie można też znaleźć wywiad ze mną. Taka właściwie... Ach, i stąd słów kilka o albumie od autora, bo to chciałem zapytać. Dokładnie. Rozumiem. I dodatkowo ta płyta, proszę Państwa, z autografem dla... Dla trójki, bo warto jest podkreślić... nawet napisane ulubionej. Tak, dla ulubionej, ponieważ warto jest podkreślenia fakt, że te płyty mają swoją numerację. One są po prostu, każda z nich jest numerowana i zresztą jak tam... Ciekawe, czy Państwo zgadną, z jakim numerem jest ta nasza do kupienia. Właśnie, kto zgadnie? Ja chyba zgadłem. Znaczy z numerem 3. Tak. I jest taka zasada z producentami, z wydawcami, doszliśmy do wniosku, że po prostu te pierwsze numery będą dla najbardziej prestiżowych i popularnych i zaufanych instytucji w Polsce, które realizują swoje szczytne cele, również charytatywne. No i do tej płyty, proszę Państwa, Włodek dołączył filiżankę. Ja aż się uśmiechnąłem, jak ją zobaczyłem, bo ona ma piękny, niecodzienny kolor. Taki pastelowy, taki już troszkę nieobecny współcześnie kolor. No tak, tak. To jest po prostu wytwór bardzo ciekawy i jedyny w swoim rodzaju technologii właśnie tworzenia porcelany przez fabrykę porcelany w Śmielowie. I tak. To jest niesamowite, że... A na filiżance, proszę Państwa, partytura. To fragment czego? To jest fragment utworu Nightingalesia z płyty Nightingalesia. Mój rękopis, rzekłbym, który jest, po prostu został uwieczniony na porcelanie. Tak. Mamy telefony. Pan Jarosław, halo. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Kłaniam się panu. Chciałem wylicytować koszulkę Roberta Lewandowskiego. Mm-hmm. Może na początek 1000 zł. Ile? 1000 zł. 1000 zł zanotowałem, mam. Bardzo dziękuję. Po raz pierwszy dla pana 1000 zł, panie Jarosławie. Pan Jacek jeszcze. Panie Jacku, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Skłaniam dzień dobry. Się. Płytę pana Pawlika. Bardzo proszę, za ile? Ile pan proponuje? 2000 po raz pierwszy. Nightingalesia i filiżanka do płyty. 2000 złotych. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. 7 trójek na początku 22. Jeszcze pozostaniesz z nami przez chwilę, prawda? Chętnie. A ja tymczasem wrócę, proszę państwa, do płyty przyjaciela, przyjaciółby Karpia. Znaczy płyty, na której jest utwór Przyjaciół Karpia, ale jak wiemy, nie tylko. Jest tam również kompozycja wykonywana przez Włodka Pawlika. To będzie Cicha noc. Panie Tomaszu, witam. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz Kalisza. Ja chciałbym właśnie licytować tą płytę 3333. Nie wiem, czy akurat wystarczy mi funduszy na dalszą licytację, ale... Ale chce pan spróbować. Tak, chcę spróbować, oczywiście. Specjalne wydanie winylowe, proszę państwa, Nightingalesia oraz dwie filiżanki z fragmentem partytury Włodka Pawlika. Ten zestaw wart już 3333 zł. Kto da więcej, pan Dariusz. Panie Dariuszu? Halo? Może za moment. Thank you.

Mam nadzieję, że się dodzwonią i przebiją moją ofertę. No, na tę bazerię się nie godzi dać innej ceny jak 3333 zł. Bardzo panu dziękuję. Fragment studia za szkłem w pięknej ramie. Propozycja pana Krzysztofa to 3000, jak słyszeliśmy, 333 zł. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku, 22. Panie Tomaszu, jeszcze pan. Kłaniam się panu. Halo? Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Koszulkę Lewandowskiego chciałem zalicytować. Za ile pan? Ile pan proponuje? 3500. 3500 koszulka. Pamięta pan, za ile sprzedaliśmy tydzień temu koszulkę, tak, Andresa i Niesty? Tak, pamiętam. Niebywała suma. 53333. Ma pan nadzieję, że... Mam nadzieję, że będzie wyższa. A, w ten sposób. No to brawo. Z tą nadzieją się rozstajemy w takim razie. Bardzo panu dziękuję. 3500 za koszulkę z autografem Roberta Lewandowskiego. Już mam, proszę państwa, kto da więcej? Przypomnę, że mamy rekwizyty z filmu Obywatel, a także książkę Obywatel Sztur z autografem Jerzego Sztura. Te rekwizyty, jak już mówiłem, to dowód, paszport, które wystąpiły oczywiście w filmie. Tymi przedmiotami posługiwał się bohater Jan Bratek. Jerzy Sztur, bardzo proszę. Mnie się wydaje, że podarowałem bardzo mi bliską rzecz na aukcję. Jest to na pewno najważniejszy rekwizyt z mojego ostatniego filmu Obywatel, czyli paszport. To jest dla mnie symboliczny rekwizyt, bo jeżeli ten film opowiada o całym moim życiu, czy życiu mojego pokolenia, to paszport był jedną z najcenniejszych rzeczy, jaka dla nas była. Był otwarciem maleńkich drzwi na świat za żelazną kurtyną. To, żeby była identyfikacja tego paszportu Jana Bratka, no to potrzeba dowodu osobistego, także jest również spreparowany dowód osobisty. A wszystko to ubrane jest w książkę Obywatel, której to jest wielki wywiad rzeka ze mną o całym życiu mojego pokolenia, jego meandrach, absurdach. A potem jest drugi wywiad rzeka z moim synem, który już zupełnie inaczej widzi świat, na szczęście. A potem jest jeszcze scenariusz z moimi uwagami. Przekonałem się, że z biegiem życia ogromną przyjemność sprawia dawanie w każdej formie. Więc jeżeli ktoś zechce wziąć udział w tej aukcji, to niech wie, że sprawia sobie wielką przyjemność. Jerzy Sztur. Jerzy Sztur, dziękujemy. Czekamy na państwa propozycje w sprawie tych rekwizytów. 533 zł już mam. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku, 22. Czekamy cały czas na SMS-y o treści pomoc. 72 265. 72 265. Bardzo prosimy. A ja przypomnę, że pomagamy dzieciom z chorobą nowotworową. Posłuchajmy. A wiesz, że ja miałem pieska, takiego pimpusia, który umarł? Ja mówię, tak. A wiesz, że moja babcia też umarła? Ja go tylko słuchałam. I on mi opowiadał o wszystkich znanych mu osobach czy zwierzątkach, które umarły. On w ten sposób chciał powiedzieć mamie, że wie, że umiera. A nie był w stanie jej tego powiedzieć wprost. Powiedział to mi, także wiedział, że ona to słucha. I potem jak wyszłyśmy na korytarz, popatrzyłam tylko na nią, a mama powiedziała, słyszałam, wiem, co mi chciał powiedzieć. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and crushed the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Panie Wojciechu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Co kupujemy? Ja chciałem mówić o tym na trójkową bazerię. Za ile? Bo już mam 3333. Nie będą 4000. 4000 złotych trójkowa, fragment trójkowego studia. 4000 złotych dla pana po raz pierwszy. Bardzo dziękuję. Pan Bartłomiej? Panie Bartłomieju, witam. Halo? No, dobry wieczór, bo mnie dobry jest wieczór. 20.41. Aż tak. No ja pana... No tak, 4 godziny plus... Ja chciałbym poprosić pana Andrzeja Stasiuka, Mapę Mongolii, jego książkę za 2500. 2500? Miałem 2, mam 2,5. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam z Tadżykistanu. Pozdrawiamy pana. 2500, po raz pierwszy dla pana. Jeszcze pan Artur. Panie Arturze? Halo, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem zalicytować koszulkę Roberta Lewandowskiego. Ile pan proponuje? 4,5 tysiąca. 4,5 tysiąca po raz pierwszy dla pana. Pozdrawiam, mam nadzieję, do usłyszenia. A w studiu gość... Pan redaktor Tomek Gorazdowski, witam dawno pana. Widziany. Dzień dobry. No nie, już od rana się kilkakrotnie widzieliśmy. Koszulka Roberta Lewandowskiego, warta już 4,5 tysiąca. To jest bardzo ciekawy wynik otwarcia, tak bym to ujął. No, poprzeczka została zawieszona dość wysoko po... Tydzień temu. Ubiegłotygodniowej koszulce. To było szaleństwo, tak. Jak teraz brzmię przez koszulkę? Przez koszulkę jeszcze lepiej niż bez koszulki. Dziękuję. Tak, dziękuję. Ale ktoś tu nam pomazał flamastrem tę koszulkę. Pomazał? A nie, to jest ten. Pomazał niejaki Robert Lewandowski. To jest autograf. No więc musimy ją opisać, słuchaj, bo ta koszulka... Bardzo proszę. Te koszulki z reguły były biało-czerwone. No i tak też jest, chociaż mamy zdecydowaną przewagę bieli. Mamy białą lewą stronę, białą prawą stronę i tylko taki czerwony pas przez środek z białym numerem 9. A z kolei z tyłu jest cała biała, czerwona duża dziewiątka, napis Lewandowski oraz po lewej stronie podpis Roberta Jaki Lewandowskiego. Jaki to jest rozmiar? To jest L. L. Tak, przed chwilą próbowałem na sweter, nie wchodzi. No, ale bez swetra to... To jest małe. Pasowałoby jak ulał. To jest małe L. Tak, to jest z tą koszulką, z tymi koszulkami, w ogóle z koszulką reprezentacji Robert Lewandowski ma spore wspomnienia. Myślę, że opowie o tych wspomnieniach tutaj u ciebie. Rozmawiałem o tej koszulce z nim wczoraj, bo tak się ułożyło, że byłem na meczu Bayernu w Monachium. No i rozmawialiśmy sobie i o tej koszulce, i o reprezentacji Polski, i o chęci pomagania. Cała rozmowa pod kątem sportowym w trzeciej stronie medalu w niedzielę. No a dzisiaj zachęta do licytowania tej koszulki. Z pięknym, ładnym, wszytym, wprasowanym godłem. Nie ma już tego znaczka, takiego, który kibice bardzo lubili. Znaczka charakterystycznego dla PZPN-u, tak? Ale zobacz, popatrz, jak ktoś dobrze Ale popatrzy. On obiektywnie ten znaczek nie był taki zły. Ta grafika mi się podoba, tylko że... Jest malutki na dziewiątce. Niepotrzebnie w pewnym momencie zastąpił orła po prostu i oto toczyła się dyskusja. Mamy, proszę państwa, 4,5 tysiąca za tę koszulkę. Tymczasem dodzwonił się pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo? Witam serdecznie. Przepraszam, mamy nawet 5 tysięcy. 5 tysięcy już mam. Panie Pawle, ile pan proponuje? No ja dzwoniłem właśnie z kwotą 5 tysięcy, to w takim razie 6 tysięcy. 6 tysięcy. 6 tysięcy złotych od pana za tę wspaniałą koszulkę. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Te święta zbliżające się dla piłkarzy, dla Roberta Lewandowskiego, dla Arkadiusza Milika chyba będą takie niezwykłe, bo po raz pierwszy od lat... prowadzimy w grupie, prezentujemy się fantastycznie i mamy wielkie nadzieje i wielkie szanse zresztą w przyszłym roku. Ostatnio głośno o naszych piłkarzach. Mówisz Lewandowski, Milik. Potrafisz trzeciego wymienić? Oczywiście. No, wracający chociażby do gry w Borussii Kuba Błaszczykowski. Tak jest. Na przykład Kuba Błaszczykowski. A ta koszulka, bo wczoraj tydzień temu mówiłem o wyjątkowości koszulki Iniesty ze względu na zmianę pasów. Ta też koszulka jest wyjątkowa, bo to jest koszulka kapitana. Mimo, że do reprezentacji wraca Błaszczykowski, który ma najwięcej występów w reprezentacji, to kapitanem zostaje Lewandowski. No, znaczy kapitan... Zdaje się, że z tego powodu pan Kuba do końca szczęśliwy nie jest, ale mam nadzieję, że Jakoś panowie się dogadają w tej sprawie. Proszę państwa, 6000 zł mamy za tę koszulkę z autografem Roberta Lewandowskiego. Koszulka z numerem 9. O koszulce opowiadał państwu Tomasz Gorazdowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapewne do usłyszenia w serwisie za 14 minut, godzina 17. Spróbujemy połączyć się, proszę państwa, z kolegą Markiem Wałkuskim. Witam pana, panie kolego, halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja powiedziałem, że spróbujemy połączyć się, bo pan nietypowo nie w Waszyngtonie, a w Nowym Jorku, nieprawdaż? A prawdaż. W Nowym Jorku, czy jednym z najpiękniejszych przedświątecznych amerykańskich miast. Wie pan, wszędzie są światełka, ludzie paradują w strojach świętego Mikołaja, a właśnie dzisiaj do Amerykanów i mieszkańców Nowego Jorku dotarła wiadomość, że w ich stanie pobito znów rekord świata w liczbie lampek, którymi obwieszone są domy, bo tutaj jest taki zwyczaj obwieszania domów, drzewek przy domach, płotów kolorowymi lampkami świątecznymi. No i jeden z mieszkańców stanu Nowy Jork, czyli tu mniej więcej niedaleko miejsca, gdzie się znajduje, obwiesił swój dom 600 tysiącami lampek. A prawdą jest, że pan po Nowym Jorku paraduje przebrany za renifera, a na plecach ma napisane trójka? A nie, za myszkę Mickey w tym roku. A to przepraszam, to przepraszam. Co ciekawego, co w prasie amerykańskiej, zapewne raport komisji do spraw wywiadu Senatu, ciągle dyskutowany? Tak, to jest jeden z głównych tematów już od kilku dni od momentu publikacji. Amerykanie debatują, czy uprawnienia służb specjalnych zostały nadużyte. Większość tych opinii i dziennikarzy, i polityków jest bardzo krytyczna, jeśli chodzi o działania CIA, ale oczywiście pojawiają się też głosy obrońców, głównie z partii republikańskiej, ale także szefowie CIA i szefowie innych służb specjalnych w Stanach Zjednoczonych bronią pracowników CIA i metod. No, może czasami niektórzy naruszali te procedury, ale jednak te służby obroniły Stany Zjednoczone, ochroniły przed atakami terrorystów. Panie kolego, mam prośbę, aby pan się nie przechadzał po pokoju, bo wtedy coś przerywa i gorzej słyszymy. Proszę o to zadbać, a tymczasem pan Konrad. Panie Konradzie, halo? Jestem, witam. Jestem, witam. Co kupuję? No właśnie nie wiem, co mi się uda dzisiaj kupić, dlatego licytujemy dwie rzeczy, zobaczymy jaki trudny to będzie. To jest bój, mądre także rozwiązanie. Tak, proponuję 4133 za, no, błazerię, mówiąc kolokwialnie, ale mam go tyle w brzuchu. I jaka jest aktualnie cena za mapę? Za mapę, proszę pana, mam 2500, mapa Mongolii oraz książka Wschód z autografem Andrzeja Stasiuka. To 3333. Bardzo panu dziękuję za tę propozycję. Wracamy do Nowego Jorku, tam mam nadzieję. Marek Wałkuski, słyszymy się? Tak, zastygłem w bezruchu. O, i tak powinien pan od początku. Ida Pawła Pawlikowskiego z ogromnymi szansami na nagrodę Złoty Glob, a Złote Globy to niezwykle prestiżowe amerykańskie nagrody. Tak, i to nie tylko, moim zdaniem nie tylko ten film ma szansę na Złoty Glob. Myślę, że będzie jednym z głównych kandydatów do Oscara w tym roku. Ja już tutaj wiele razy przeżywałem takie nadzieje, które były w Polsce, choćby związane z filmem Wajdy, że zdobędziemy Oscara, że mamy duże szanse, ale zawsze miałem wątpliwości, które się potwierdzały. Tych Oscarów nie było. Natomiast z Idą jest inaczej. Ten film dostał już dwie nagrody krytyków z Los Angeles i z Nowego Jorku. Bardzo prestiżowe nagrody. No i chyba więcej się nie dowiemy. To może znowu wykorzystamy czas na połączenie ze słuchaczem. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo? Halo, panie Tomaszu. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Z nadziejami tak. Na kupno czego pan występuje? Płytę chciałbym spróbować kupić. Wcale się nie dziwię. Też bym chętnie taką płytę miał. Winylowy album Night in Calicia i dwie filiżanki Ćmielowskie od Włodka Pawlika. Ile pan proponuje? No w obecnej chwili 4000 może. 4000. 4000 złotych pilnie zanotowałem. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam pana. Kłaniam się. Za 10 minut, godzina 17, cały czas, proszę państwa, czekamy. 7 trójek na początku 22. Tydzień temu tak pięknie uaktywniły się grupy. Była grupa przyjaciół Krakowa, była grupa przyjaciół, o ile pamiętam dobrze, Gdańska. A dzisiaj 7 trójek na początku 22. No, był oczywiście niezłomny pan Robert, zawsze licytujący. zd3@polskieradio.pl. Kiedy patrzy się z ulicy albo się odhuka szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Panie Michale, tak pręciutko, żeby nie przeszkadzać śpiewającym, co proponujemy? Jeszcze raz, Michał, tak, na mapę Mongolii 4000. A, teraz akurat mamy fragment instrumentalny, to możemy porozmawiać. 4000, mapa Mongolii i książka w zestawie Wschód z autografem Andrzeja Stasiuka. 4000 dla pana. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Niech Diodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia je nią. Witam pana, panie Przemysławie, halo. Witam, witam. Co witam. Witam, panie Kubo. Co mianowicie? Paszport Jerzego Sztura. No bardzo proszę, za ile? 3333. O, i to jest propozycja. Bardzo panu dziękuję. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Panie Bogusławie, jeszcze pan, halo. Witam, panie Kubo. Witam. Cieszę się, że udało się zadzwonić, bo długi czas miałem zajętość i pewnie bardzo dużo ludzi chcę licytować. Płytę Włodka Pawlika. Cena, jaką proponuję, to 4,5 tysiąca złotych. Jeżeli można, jeszcze dwa słowa komentarza do tego. Bardzo proszę. Panie redaktorze, tak się składa, że jestem ojcem dziewczyny, która 2 lata temu dostała też wyrok choroby nowotworowej, ale udało się z tego wyjść. Także słowa pocieszenia dla wszystkich, bo są to sprawy wyleczalne. Dzięki takiej fundacji, dla jakiej wy licytujecie, przepraszam, trochę mi się głos rozedrgał, ale był to rzeczywiście wyrok, tak jak w swoim spocie reklamowym mówicie o tym. Głowa do góry, bo można z tego wyjść. A co do Włodka Pawlika, miesiąc temu miałem okazję być na koncercie i posiadam już tą płytę, tylko oczywiście nie w takiej wersji. Fantastyczny człowiek. W małym miasteczku powiatowym poprowadził warsztaty dla młodzieży, grał z nimi. Fantastyczna sprawa. Wszystkim polecam tą płytę. Bardzo panu dziękuję za propozycję i te słowa. Pan Józef jeszcze z nami. Panie Józefie, witam. Halo, tu Trójka. Witam serdecznie. Witam. No, chciałem wylicytować rekwizyty Sztura. 3333 złote mam. Ile pan proponuje? 3500, delikatnie bardzo. Ale pewnie wrócimy do rozmowy po 17. Bardzo bym chciał, bo ciężko mi się dzwonię z samochodu. I bardzo proszę. Ciężko wybiera. 3500 dla pana po raz pierwszy. A w studiu gość, pani Ewa Gorzelak-Dzidów, prezes Fundacji Nasze Dzieci. Dzień także dobry. Wspaniała. Nasza aktorka, fundacja, przypomnijmy, działająca przy Klinice Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Ponad 130 tysięcy złotych tydzień temu. Taki wynik osiągnęliśmy. Bardzo jesteśmy uważam, że fantastyczny. Kilkanaście tysięcy z SMS-ów, 120 tysięcy z licytacji. Są tacy, którzy już płacili pieniądze, na przykład pani Sylwia, ta miła pani, która wylicytowała rejs z kapitanem Gutkowskim w przyszłym roku w Trójmieście Göteborg. Dopiero w czerwcu, a pieniądze już płaciła, 45 tysięcy. Ja w państwa imieniu chwalę się tutaj przed panią prezes. A ja bardzo państwu dziękuję. No i pytam, na co przeznaczacie takie pieniądze? Potrzeb bardzo dużo jest w Klinice Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka. My udzielamy takiej szeroko rozumianej pomocy. Staramy się zaopiekować dziećmi i ich rodzinami całościowo, kompleksowo, ponieważ tak to jest, że jak choruje dziecko, to i choruje cała rodzina. Udzielamy i wsparcia psychologicznego, i wsparcia takiej pomocy społecznej. Jak ktoś zwraca się do nas z jakimś problemem, staramy się ten problem rozwiązać. A także bardzo duży nacisk kładziemy na imprezy i zabawy dla dzieci bezpośrednio na oddziale, żeby jak najwięcej tego uśmiechu na oddziale było. Ja pamiętam, jak ja trafiłam pierwszy raz do kliniki onkologii z moim synkiem i on też był w właściwie agonalnym stanie i lekarze spoza Centrum Zdrowia Dziecka w innym szpitalu, jak ze mną rozmawiali, to już spuszczali wzrok, bo dla nich wyrok już zapadł. Na szczęście lekarze w klinice onkologii traktują te dzieci zupełnie inaczej i wiedzą, że dopóki nie spróbuje się leczenia, to nie można wyrokować, ponieważ każdy organizm inaczej reaguje. W każdym razie ja sobie pomyślałam wtedy, że jeżeli moje dziecko ma żyć krótko, jeżeli to ma być, nie wiem, pół roku, o które się modliłam, to niech żyje przynajmniej najwspanialej na świecie, jak to jest możliwe i żeby im jak najwięcej radości i uśmiechu na tej jego twarzy było. I stąd się pojawiły te wszystkie zabawy, imprezy, urodziny, zajęcia.